के वेरी जगनु सहड़ंगी रज रज के बेजोड़ बरा बरदा बेजोड़ बरा बरदा प्यार करांगी गज वज के वेरी जगनु सहड़ंगी रज रज के बेजोड़ बरा बरदा बेजोड़ बरा बरदा गज के वेरी जगनु सहड़ंगी रज रज के बेजोड़ बरा बरदा बेजोड़ बरा बरदा वज के वेरी जगनु साड़ंगी रज रज